Even denken hoor, het is nu 3:10. En nou ja, gaan we even een stukje lopen denk ik. Of nee, er was hier nog een workshop zometeen. Er zijn twee workshops. Ja, er is nu daar quilting aan de gang, maar er zou... Ja, dat staat hier achterop. Oh ja. Want er was iets heel interessants, ja, geloof ik. Actie tegen Palestina is er volgens mij. Waar zijn we nu? Even kijken, op zondag. De Crown Nest zijn we. Dat is deze. Oh, okay. Room 3, 1, 2, 3. Oké, okay, radical protest quilting is voor, ja, Palestina. Vooraan marcheren. De Maanzingers. Ja, daar ga ik naartoe. Het is een boekpresentatie. Oh. Oh, dat begint, hè? Maar dat begint om 2:00. Nee, 3:00. Het is veranderd. Oh. Ja. Oh, dat is over 10 minuten. En dat is De Maanzingers, dat is een boek, zeg je? Ja, ik ben net al een stukje, ja, ik heb net een stukje van haar gehoord in een andere workshop. Oh, we zijn er trouwens live op Radio Pattenpoel. Oh. Sorry, dat moet ik wel onmiddellijk schrijven. Nou, fijn. Pattenpoel, heel goed. Nou. Ja, toch? Ja. Maar je, De Maanzingers, ja. Een boekpresentatie. De Moongazers. Dystopic Anarcha Fiction, written by Rover. Rover will read some parts of the book in Dutch. Hey, dat is wel grappig. Ja. En zij was net bij... Wie is... Wie, weet jij wie dat is, Rover? Ja, die komt hier. Daar ga ik zo meteen naartoe. Oh, ja, ik heb haar net gesproken, ja. Zij kan leuk vertellen. Ze heeft een boek geschreven. En dus ik heb net al een klein stukje van gehoord. Aha. Het is eigenlijk, ja, een soort nieuwe wereld en dan helemaal anarchistisch, ja. Wauw. En dan een beetje geschreven naar dat je al jongere mensen kan bereiken. Dus dat spreekt me er ook wel in aan. Hmm. Ja, wat ze nou... Ja, dat klinkt interessant. Ja. Maar, en ja, zei ze... ze dat, de, Josje, je weet wie het is, maar die is er nog niet. Nee. Oh. Oh ja, hier was ze. Hier was ik net, inderdaad. Oh, ja. Welke? Deze had ik net gedaan. Oh, ja. Publications in the Dutch En language. Daar was zij ook, precies. Ah, oké. Okay. Was dat interessant? Ja. Ja, de boekenverkoop is eigenlijk in 4 jaar tijd best wel gestegen. Dus dat is ook wel heel interessant. De boekenverkoop? Ja. Oh, hoe weet je dat? Dat vertelden ze daar. Oh, oké. Okay. Ga ik er vanuit dat het klopt, hè? Ja, daar mag je wel vanuit gaan, ja. Ik heb geen cijfers gezien. Ja, maar jij bent gewoon bezoeker of ben jij... Ja, ik ben met mijn zoon meegekomen. Oh, kijk eens. Ja. Ik ben meegesjouwd. Die is hier, precies, die is hierbij aangesloten. Die zei, joh, ga je even mee, mam. Dus ik vond het wel interessant. Oh, ja, heel leuk. Oh, shit, wacht even. Gaat het wel goed hier? Ja.